राम। यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 17 मार्च 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने शांत ठंडे हृदय से विचार करो। अच्छे अच्छे आदमी कहलाने वाले हैं, उनके ये विचार है कि जनता बहुत बढ़ रही है, ये परिवार नियोग बिना ये ठहरेगी नहीं, जो बढ़ जाएगी 2000 तक 1 अरब 2 अरब हो जाएगी तो फिर अनधन रहेगा नहीं, ये चिंता हो रही है। थोड़ा सा विचार करो कि उत्पादन करने की शक्ति आप में नहीं है तो नाश करने का क्यों विचार करो। उत्पादन करना तो अपने हाथ में, उत्पादन करने वाले जो आदमी है वे नहीं रहेंगे तो उत्पन्न चीज कैसे होगी। आप मनुष्यों को उत्पन्न नहीं होने दोगे तो शतेषु जायते शूर सहस्रेषु पंडित, 100 आदमी में 1 शूरवीर निकलेगा, 1000 में 1 पंडित निकलेगा, वक्ता 10,000 में 1 वक्ता निकलेगा और दान सेवा करना 10,000 में 1 निकले न निकले। शतेषु जायते शूर सहस्रेषु पंडित, वक्ता 10,000 दाता भवतिवत, 10,000 में दान देने वाला उपकार करने वाला शायति को है। आप अभी वर्तमान में देखो कि अच्छे आदमियों की संख्या ज्यादा है कि बुरे आदमियों की संख्या ज्यादा है। जो गया गुजरा जमाना है इसमें भी देख लो, पहले के जमाने में देख लो, भागवत में देख लो, महापुराण और इतिहास महाभारत में देख लो, कितनी संख्या थी, क्या था, उनमें अच्छे आदमी कितने निकले, भजन ध्यान जप तीर्थ सत्संग स्वाध्याय तप करने वाले कितने आदमी निकले, और ज्ञानी तत्वज्ञ दानी दूसरों की सेवा करने वाले कितने थे पहले जमाने में, सतयुग में कितने थे, त्रेता में कितने थे, द्वापर में कितने थे और कलयुग में कितने। अच्छे आदमियों की सदा ही कमी आती आई है, थे सतयुग त्रेता आदि में, अब ज्यादा बढ़ेगा तो भला आदमी कैसे होगा। अब कहते हैं एक पैदा होगा भला आदमी उत्सव कर देगा, पहले ही पहल जो संतान पैदा होती है, मैं भी अपनी अटकल से कहता हूं, मेरी बात आप मान ले, मेरा आग्रह नहीं है, विचार जरूर करेगी, आपके सामने रखता हूं, पहले ही पहले 1-2 संतान होता है, उस संतान में आसक्ति कामना मुख्य होती है, और मूल में जो आसक्ति कामना रहेगी उसका भला आदमी कैसे पैदा होगा। उनकी यह दलील है एक पद भला होगा तो ठीक हो जाएगा, इस वास्ते संसार कर्म को नियोजन करो, नहीं पैदा हो, अदलील है मेरे सामने आई है। तो एक एक ही मेरे सिंगणी के एक ही होता है, सिंह के एक ही होता है, हरण के 2 होते हैं, और नार अपने यहां के उनके साथ साथ होते हैं, यहाँ जो छाले नार है ब्रिक कहते हैं, भेड़िया कहते हैं, भेड़ों को बकरी को मारने वाले उनके साथ साथ बच्चे होते हैं, कितने के टोली है उनकी, सात बच्चे हिरण के नहीं होते, तो हिरण के ज्यादा होते हैं कि सिंह के ज्यादा होते हैं? हिरण की टोली बुरी बुरी बात कम होगी, बुरी बात सहायता नहीं करती बुरी की। आपके संतान जब आसक्ति और कामना से ऐसे पैदा हो तो आदमी अच्छे होंगे बुरे होंगे? मूल में जब कामना है आसक्ति है तो उसे देर त्यागी पैदा होंगे। हमारे समझ नहीं आती ये बात, आप गाजो आप करो जैसी मर्जी ऐसे करो, हमारी ये जस्ती नहीं है। मैं तो बड़े जोर से कहता हूँ कुछ जो इनमें अच्छे पंडित हैं, निमंत्रण देता हूँ मेरे से बातें करो, और मेरे जस्ती आगे तो मैं खुद प्रसार करूंगा। दुनिया का हित का मैं सोच रहा हूँ, मैं दुनिया का नाश तो नहीं चाहता हूँ। कम से कम इतने आप सुनते हो वर्षों से मेरी, तो मैं किसी का बुरा चाहता हूँ क्या? मेरी अटकल लगाओ, मेरा आचरण देखो, मेरा भाषण देखो, मेरी क्रिया देखो, मैं बुरा चाहता हूँ क्या? और प्रगढ़ है बहुत बुराई है, बहुत तेज बुराई है। आखिरी अध्याय हमारे महापाप चार बताए, चार महापातक चार बताए। एक तो मदिरा पान करना, एक गुरु पत्नी का मन करना, गुरु पत्नी को स्त्री बना लेना, गुरु पत्नी का मन करना, एक सोना चांदी रत्न आदि की चोरी करना, एक ब्रह्मांड की हत्या करना। जो ब्राह्मण शत्रुनी सदाचारी जिससे सैकड़ों हजारों को लाभ मिलता है ऐसी हत्या कर देना। अब देखो मैं ये बात आ गई, आपसे क्षमा मांगता हूँ सब दे भाई बहनों से। मैं जीता रहूं तो ठीक है, कोई मार दे तो ठीक है, मेरे मार देने से हानि है कि लाभ है? तो अब भले आदमी तो बहुत कम जन्मते हैं, यार वो मार ही दोगे तो कितनी हत्या, ब्रह्म हत्या का बड़ा भारी पाप पता है। ये महापाप का चार ही है अपने वेदांत दर्शन है ना, अपने उसकी टिप्पणी में है ये बात। तो ये चार बातें है, उसी शास्त्र में लिखा है यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपातरे। ब्रह्म हत्या का जो महापाप है उसका दुगुणा है, पराशर स्मृति में लिखा है द्विगुणं गर्भपातरे प्रायश्चित अस्ति, उसका प्रायश्चित नहीं है। हर एक पाप बढ़ जाए तो प्रायश्चित कर दो, ऐसा कोई पाप धो जाएगा इसका प्रायश्चित नहीं है। और स्त्री ऐसा गर्भपात करती है तो पति को चाहिए उसका त्याग कर देना चाहिए, और गर्भपात करने वाली स्त्री का देखा हुआ अन्न खाना नहीं चाहिए, इतना महापाप बताया है। तो पाप का फल अच्छा होगा बुरा होगा, मेरे तो रोंगटे खड़े होते हैं कि क्या दशा होगी इनकी, बहुत बुरी दशा होगी। पाप का फल अच्छा होता है कभी? अन्याय का फल अच्छा होता है? आप विचार करके देख लो, कुछ आप शास्त्र नहीं मानते और नहीं मानते तो बुराई का फल अच्छा होता है क्या? बुराई का फल बुरा ही होगा। अरे बच्चों का पालन करते हैं, अभी मैंने एक बात सुनी यहाँ की, आपके यहाँ की चार छोकरियां मिली छोटी छोटी जन्मी हुई, उनका अस्पताल में रखा है। ऐसी बात सुनी आप ख्याल कर देना, लिख कर लेना। भंगिया दूध पिलाती है और चार बच्चियां है उनका पालन करते हैं। आपके भी ऐसी अबार परिस्थिति है का बालकों का पालन करो, ठीक तरह करो और जन्मने मत दो। क्या नीति है? मैंने विचित्र विचित्र बातें सुनी है। अभी बहनों माताओं के मनुष्यों के एक बालक होता है अथवा दो साथ हो जाए, बेड़ा कहते बेड़ा रटाबर है, दो दो होते हैं, तीन हुए चार हुए पांच हुए एक भाई गया, इसके पता है कि नहीं? मैंने सुना है, मैंने को नाम पता लाना चाहिए उसका, जिसके तीन हो चार हो पांच हो उसका बच्चा लाना चाहिए। पांच सात कुत्तिया के होते हैं, हमारी माताओं के थे, मैंने नहीं देखे, सुने नहीं है मैंने, शास्त्रों में तो हजारों देखा है, हजार पुत्र एक साथ में तुमरी की तरह हुई, उनमें घी देर के रूप पालन किया, हजार बेटा एक साथ, ये तो होते हैं। पर अब इतने जमाने में दो तो मैंने सुना है, या तीन चार और पांच सुना है मैंने, ये इनसे सुना है, ये जानती होगा पांच। अखबार में आई है। तो पांच पात्र बालक पैदा होते हैं, तो क्यों होते हैं? आप मारने की चेष्टा करते हो, जीवन प्रकृति दूसरा काम करती है। ऐसी देश चेष्टा मत करो, ये मनुष्य का अधिकार नहीं है। मारने का अधिकार तब हो सकता है जब आप पैदा करने का स्वतंत्र आपके बल हो। जिसको पैदा नहीं कर सकते उसके मारने का किसी को अधिकार नहीं है, कभी अधिकार नहीं है। न्याय नहीं है, अन्याय। हमारे पास कई बहन आती है कि महाराज इतना बाकी बालक नहीं हुआ। मैं तो बता, मेरे पास सिद्धायित है नहीं, छो मंत्र आता नहीं, न जानता नहीं। तो ऐसे क्यों की भूख है? और देखो भगवान कमला से माता से कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ता स्वदेशो भवन त्रयम। माता से कमला देवी, कमला देवी हमारी माँ है। उस कमला देवी का पहला गर्भ हुआ, उसको जल में फेंक दिया, हजार वर्ष रहा, उसे ब्रह्मांड हुआ, सब ब्रह्मांड उसे पैदा हुआ। बाद में कमला के पुत्र नहीं हुआ, लक्ष्मी के पुत्र हुआ। तो बताओ, कोई बताओ, इतिहास में शास्त्र सुनते हो, पत्नी पुत्र हुआ क्या? उनसे आठ सखियां पैदा हुई, उनके पुत्र नहीं हुआ, कोई संतान नहीं हुआ। तो पुत्र नाश करने वाले के पुत्र होगा नहीं अगाड़ी, ये बात आती है शास्त्र में। और भगवान से भी नहीं चली, लक्ष्मी से नहीं चली। बताओ लक्ष्मी कितना बालक हुआ? जो बालक नष्ट किया फिर बालक नहीं हुआ उसके। ये कायदा है, आप नष्ट करोगे बालक होंगे नहीं, रोओगे। इस टिप्पणी में है भाई चार पाठक। तो ये विचार आप करो, जरा सोचो कि देख संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो बढ़ जाएगी तो इसका प्रबंध करो। आप जगह जगह खेती कराओ, जगह जगह ऐसा करो जिससे खेत ज्यादा हो। जब नकमी भूमि पड़ी है, दो होता खेती कौन करेगा? आज 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 रुपया एक दिन में देते हैं, मजदूर मिलता नहीं है। 50-60 रुपया रोजाना देने पर आदमी मिलते नहीं, या कम हो जाए तो कौन मिलेगा? अरे खेती कौन करेगा? हम दो एक हमारे एक, आपसे पूछना खेती कौन करेगा? अरे खेती नहीं करेगा तो खाएंगे क्या? अन्न और कपड़ा खेती से होते हैं, ये खेती करेगा कौन? हम दो एक और हमारे एक, कौन खेती करेगा? अरे खेती नहीं करेगा, खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या? खेती से कपड़े होते हैं, खेती से अन्न होता है, यार खेती करने वाले कौन होंगे? इतनी महंगी होगी है, 60-60 रुपया, 50-60 रुपया खेती में काम करने वाले एक दिन देना पड़ता है, यार भोजन देना पड़ता है फिर, और चाय देनी पड़ती है। इतनी कमी आ गई है, और तो उत्पादन करने की शक्ति अपने देश के, आप मेरी बात सुनना सर, ध्यान देना मास्टर जी, हमने बात सुनी है। आप लोग, आप तो ज्यादा इससे परिचित हो, मैं उतना जानकार नहीं हूँ। छांदोग्य उपनिषद, स्तेनो हिरण्यस्य सुराम गुरोस्तल्पमावसन ब्रह्मा चैते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्च चरणस्तैरिति। सुवर्ण चुराने वाला और शराबी और गुरु पत्नी गामी तथा ब्रह्म हत्यारा, ये चारों पतित होते हैं और पांचवा उनके साथ संसर्ग रखने वाला भी पतित होता है। तो ये पांच महापातक है, इनसे दूना पाप है गर्भपात का। यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात ने, हत्या का फल अच्छा होगा? किसी का जन्म रोक देना, जन्म नहीं देना, एक बात ये। अब दूसरी बात कहता हूं, एक ये ब्रह्म सूत्र व्याख्या अपने प्रेस से निकली है, ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या, उसी टिप्पणी में है ये। अब दूसरी बात कहता हूं, आप ध्यान देकर सुने, जो पढ़े लिखे हैं विशेष ध्यान दें। हमने सुना है कि विदेशों में अच्छे ऊंचे ऊंचे डॉक्टर है, ऊंचे से वैज्ञानिक है, उनमें हिंदुस्तान के हिंदू आदमी है। ये ठीक है बैठी हुई आप बताओ, हमने सुना है ऐसा। अब ऐसे बुद्धिमान है उन आदमियों को यहाँ रखा जाए, यहाँ कितने तरह की बूटी पैदा होती है, कितने तरह के फल पैदा होते हैं, कितने तरह के अन्न पैदा होते हैं, सूर्य की यहाँ किरणा पड़ती है 12 महीना में, जिसमें 6 विभाग है, 6 ऋतुआ है, इतनी पड़ती है, कहीं तो सर्दी ज्यादा है, कहीं गर्मी ज्यादा है, कहीं वर्षा ज्यादा है, परंतु यहाँ 6 ऋतुआ होती है, उन ऋतुओं के कारण सूर्य किरणों के कारण से यहाँ फल अनेक तरह के होते हैं, बूटी अनेक तरह की, औषधियां हजारों लाखों तरह की औषधियां है। अगर यहाँ पर इस विज्ञान को विचार किया जाए तो कितना आविष्कार हो सकता है। मैं कहता हूँ दुनिया भर को दवाई देकर निरोग कर सकता है, इतनी सामर्थ्य हिंदुस्तान में है, इस तरफ ख्याल ही नहीं करते सरकार, केवल वोट मिले कर रहे। अरे अपने देश में कितनी वस्तुएं, कितनी विलक्षण बात है। अभी विदेशी कंपनी आई है, उसकी बात मैंने सुनी, पूरा मैं जानकार नहीं हूँ, सुनी मैं जरूर है कि जितने हिंदुस्तान में नीम है वो नीम सब विदेशी हो जाएगा, आप नीम को कम नहीं दे सकते। 10 रुपया दिया है सरकार ने, 10 रुपया दिया है, एक नीम पर ऐसी बात चली है कि आप कम नहीं दे सकते। अब नीम का आविष्कार हुआ तो एक नीम सर्व रोग हरो निम्ब, ये हमारे शास्त्र लिखा है, संपूर्ण रोगों का नाश करने वाला नीम है। उस नीम में कितनी विलक्षण शक्ति है, वे आविष्कार करेंगे विदेशी और उसके बहुत दाम लेंगे और विदेश दूजा कर नहीं सकेगा, ये प्रतिज्ञा सरकार से हो चुकी है, ऐसी बात में सुनी है। वो आविष्कार कर दे, वो आप कोई नहीं कर सकते हिंदुस्तान का, या नीम सब पराये हो जाएंगे, नीम हुआ फिर आम पराये हो जाएंगे, अमली पराये हो जाएगी, जितनी चीज पराये हो जाएगी। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिससे आपका देश पराधीन हुआ, वो श्री गणेश आज हो रहा है, इसमें क्या भला है देश का, मेरे को समझाओ। जो अच्छे आदमी आप मिलो उनको कहो मेरे को समझाओ, कितना विलक्षण हमारा देश है, कितनी विलक्षण में चीजें है, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, कितनी जाति भेद और कितने एक कर दो, सब एक कर दो, प्रकृति एक होती तो महाप्रलय होता है, प्रकृति भिन्नता होने से सर्वोच्च सृष्टि पैदा होती है, अब फिर एक कर दोगे तो महाप्रलय होगा, प्रकृति की विषमावस्था में संसार पैदा होता है, परमात्मा की विषमता में संसार पैदा होता है, परमात्मा में समन मुक्ति होती है, प्रकृति विषमता होने से प्रलय होता है। आप जानते हो बात, मेरी समझते होंगे, शास्त्रों की आज्ञा पालन करने से, महापुरुषों की आज्ञा पालन करने से, महात्मा तत्व के जीवन मुक्तों की आज्ञा पालन करने से लाभ होता है, अवहेलना से होता है पुण्य। शास्त्रों की इतनी अवहेलना करते हो, इसका क्या नतीजा होगा, नष्ट हो जाएगा देश, इसका नतीजा बहुत खराब होगा, भयंकर होगा, क्यों जो आचरण करता है वैसा ही अगाड़ी फल होता है, तो इस वास्ते बहुत भयंकर इसका फल होने वाला है। केवल आराम और भोग के सिवाय आप समझो क्या सुविधा होगी आपको, परिवार नियोजन करने से भोगों की सुविधा होगी, पांच जन्म नहीं भोग करेंगे को, तो भोगी आदमी नष्ट होता है, बल नष्ट होता है कि नहीं, शक्ति नष्ट होती है कि नहीं, रोग बहुत पैदा होते हैं कि नहीं, कमजोरी होती है कि नहीं होती है, अब वो खुली हो गई है और आचरण भ्रष्ट हो गया है। अभी जितना इस भ्रष्टा प्रसार से आचरण भ्रष्ट हुआ है, कुंवारी बड़ी अवस्था वाली कन्याएं विधवाएं गर्भवती हो नहीं सकती, इस वास्ते खुली ऐसे होती है। मैं क्षमा करना भाई, मैं आई जैसे बात कहता हूँ, दुराचार बहुत तो है, अरे आचरण जिस गिर जाएगा उसकी दशा क्या होगी, देश का आचरण गिरा रहे हैं, अपने पूछते हैं उसमें लिखा नहीं भाई, उसमें आचरण गिरने की बात देख दो, वर्तमान नशा और हुआ तो मनुखी आचरण गिर जाएगा, उसका आश्रम आप बताओ आश्रम गिरेगा कि नहीं गिरेगा, आप बताओ वकील बैठकर नहीं गिरेगा मतलब अच्छा होगा, ऐसा की बात बोलो। जब गर्भ का अवरोध होता है तो इससे ये खुली होगी कि नहीं बात, क्यों पहले तो ये डर लगता है गर्भवती हो जाए तो क्या करेंगे, विधवा गर्भवती हो जाए, कन्या गर्भवती, कई कन्याएं गर्भवती हो रही, ऐसे मैंने बातें बहुत सुनी है। जोधपुर में एक ऐसी है नारायण, बड़े बड़े अफसरों की छोरियों का गर्भ मैंने गिराया, वो कहती थी अधिकारियों की स्त्रियां, अब गर्भ गिराने की जरूरत ही नहीं है। अब तो सुहागन के भी गर्भ गिराया जाता है। अगर वो गर्भ गिराने की प्रथा हो गई तो उनको शंका क्या बात होगी। मेरे सामने जवान एक लड़के ने कहा कि मैं गोली खा लेता हूँ, मेरे को शर्म आ गया, कैसे हमारे सामने बात कर रही है। मैं एक बूढ़ा आदमी जिनके समाज के सामने सभा में कह दिया मैं तो गोली खा लेता हूँ, अर्थ समझ गए होंगे आप, जैसे कोई ठहरे ही नहीं। कितनी हत्या हो रही है, कितना अनर्थ हो रहा है। दुर्लभ मानुषो देह देह, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बहुत कम मिलता है, उस दुर्लभ शरीर को न आने देना कितना बड़ा अपराध है। ये दशा हो रही है आज तो, इस प्रचार से कितना नुकसान हुआ है, वो आचरण की बात है ना। अंग्रेजी कहा होता है, अंग्रेजी कहा होता है, धन गया तो कुछ नहीं गया, आचरण गया तो क्या गया, सब कुछ। वो आचरण खराब हुआ है कि नहीं हुआ है प्रत्यक्ष देख लो आप, ऐसे होगा कि नहीं होगा आचरण खराब, चरित्र नष्ट हो गया तो क्या रहा बाकी। तो आप अंग्रेज जानते हो क्या होते, तो आचरण भ्रष्ट हो रहा है, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी कितनी हो गई है अब इस राज्य में। आप विचार करो, मेरी अवस्था थोड़ी ज्यादा है, मेरी अवस्था वाले कम होगा, दो चार आदमी होंगे आप में, पर आप लोग भी जानते हो अपनी उम्र में दुराचार पहले थे उतने ज्यादा बढ़े हैं कम हुए हैं, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये ज्यादा हुआ है कम हुआ है, सुधार हुआ है कि बिगाड़ हुआ है। प्रत्यक्ष आपने ये आचरण किया, इससे क्या दशा हुई है देश की, प्रत्यक्ष बात है। फिर उधर ही जा रहे हैं, क्या हो दशा होगी, कोई बात नहीं कह दिया ना, बता दो। मैं देखो स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, अगर चरित्र गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। मनुष्य की मनुष्यता कहाँ रही, कुत्ता और गधों की तरह हो गई। ये कुत्ता तो काती में होता है, रे बारह महीने होते, बिल्ली होती है माघ में होती है और तेरह बारह महीना नहीं होती है, गधा श्रावण में होता है और में नहीं होता है, अरे बारह महीना होते है। क्या दशा होगी, पशुओं से नीचे करो गधे कुत्तों से नीचे हो जाओगे, कुत्ता बिल्ली गधा इससे नीचे हो जाओगे, ये तो आप जानते हो ना। गधा श्रावण में होता है, इस बात कह रहे भोगना फूटा श्रावण ने मरे गदेरा फूटे जू, तो बड़े मारवाड़ी का होता है, क्या भोगना फूटा थारो कर्म फूट गया, श्रावण ने मरे गदेरे फूटे जू, सो खा सो जो खाओ कौन भूख भूख तो फिरे, जो खरखरी पीछे पड़ा लात हो ही लात हो खाओ, तो क्या दशा हो रही तुम्हारी, ये दशा है। वो क्यों श्रावण महीना, अरे कुत्तों के कार्तिक का महीना या बिल्ली के माघ का महीना, यार वाह क्या महीना है, कोई है ऐसा, क्योंकि जो स्वयं विचार नहीं कर सकते उनको तो भगवान नियंत्रित करते हैं। स्वयं विचार में शुद्ध है वो कल्याण करना चाहिए भोग भोगना चाहिए, बुद्धिमान के लिए बात है या बुद्धिमानों को भी बना रहे हो उससे, संयम रखो ये बात थी। फिर कहते ये जो संक्रमण व्याधि है वो एक व्याधि हो रही है, तो इस बात से संयम रखो। पहले करते शोषित मिटाओ, लिफाफे में अंतर्देशी पत्र में छपा हुआ आता था, उस बात का आते ही वो छपना बंद कर दिया, संसर्गमत करो। अरे अब आप खुली करेंगे तो वो मैंने पैदा होगी कि नहीं होगी, दशा क्या होगी, जिसकी औषधि अभी तक आविष्कृत हुई नहीं है, एड एड क्या कहते बीमारी उसको, एड एड तो शायद अगर आपने नाम तो लंबो छोड़ा है, संक्षेप रूप जोड़ा एड से, तो एड तो देते हैं शायद को स्कूल वो एड मिलती है क्या, वो ये तो ए आई डी एस संक्षिप्त है, ए का लंबा नाम ए भी है आई का लंबा, नहीं एड हम तो सहायता का नाम सुना है भाई, कि एड मिलती है इस विद्यालय को, हम जानते नहीं अंग्रेजी भाई। तो एड वह बीमारी है जब सूत गिर खास व्यभिचार से पैदा होती है, खास चीज व्यभिचार से पैदा होती है, और वो खुला किया जाता है तो क्या दशा होगी। किसी तरह से धर्म के विचार से देखो, व्यवहार के विचार से देखो, आचरणों के विचार से देखो, स्वास्थ्य के विचार से देखो, किसी दृष्टि से देखो, मेरे को समझा दो। मेरे तो भाई कहना है, बहुत वर्षों की बात है, 2000 से पहले की मुंडवा की बात है। मैंने कहा विधवा विवाह उचित नहीं है, उन्होंने कहा कि ये ठीक है। मैंने कहा मेरे को समझा दो, मैं निष्पक्ष हूँ, ना तो मेरी बहन है ना बेटी है, मेरे को ब्याह करना है नहीं, इस वास्ते मेरे को क्या अर्ज होगा। अगर विधवा विवाह ठीक है मेरे को समझो, मैं बताऊंगा। मैंने कहा आप उत्तर दो मेरे को, कोई नहीं बोला जो वहां ब्याह पहुंचे बोले नहीं मेरे सामने, बताओ शारीरिक दृष्टि से बता दो, व्यवहारिक दृष्टि से देख लो, परिवार की दृष्टि से देख लो, मनुष्यता की दृष्टि से देख लो। मनुष्य मृत्यु में आया है, राजा बेन हुआ तो उस बेन महान अधर्मी राजा थे जिसके मन कर निकालने पीछे पृथ्वी राजा पैदा हुआ। तो उस बेन ने ऐसा स्वयं किया कि ब्याह होना चाहिए, दोबारा तिबारा ब्याह होना चाहिए, ऐसा निकाला तो वो तो ऋषि ने छाप देकर भस्म किया उसको। उन्होंने कहा वो नीची जातियों ने स्वीकार किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्वीकार नहीं किया, वो आज स्वीकार कर ले। 30-30 वर्ष की छोरियां बैठी है कुंवारी, यार विधवा तैयार हो गया, कन्या की क्या दशा होगी, अब जरा सोचो। कन्याओं को तो ऊपर मिल नहीं रही है और विधवा विवाह कर रहे हो, अब जरा सोचो क्या कर रहे हो आप। अभी माहेश्वरों की सभा हुई जैसलमेर में, उसमें बताया गया कुमारा छोरे छोरी देखा जाए तो छोरा तो है 65 और छोरी है 35, क्या होगा दशा बताओ। छोरी को गर्भ गिरा दो, मातृशक्ति का घोर अपमान, मेरी पुस्तक आप देखा होगा, देख लेना। मातृशक्ति है कन्या को आप क्या समझते हो, बड़ी पूजनीय आदरणीय है, माँ का 100 गुना अधिक आदर है संसार में। आज माँ बनने से ये निषेध करती है, क्या बनोगी तुम, कौन भोगी बनोगी, बेशिया बजी हूँ और क्या दर्जा होगा आपका। महिमा माँ की है, स्त्री की है। सीता जी जगत जननी जानकी जी, उसके लिए राम जी कहते हैं कि मेरी एक बड़ी गलती हो जाएगी, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तब के नारियान विशेष क्षति ना ही, अगर सीता ना मिले तो विशेष नासी है, भाई मेरा मर जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा। नारी हेतु प्रिय भाव को बंधु खोई, उस उपाय देख लेने में। ये प्रसंग आपने सुना ही होगा ना, तो उपाय बोल दे भाई। मैं किस मुंह से जो जब जाऊंगा, एक स्त्री के लिए भाई को दुष्ट कर दिया मैंने, बड़ी गलती हो गई। नारी हानि विशेष खतना है, नारी को विशेष हानि नहीं है। तो नारी का दर्जा कितना ऊंचा है उसको भी कहते हैं भाई के लिए ऐसा बात। आज भाई का गर्भपात करो, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक निकले, संत महात्मा निकले हैं, सूरवीर निकले हैं, बड़े त्यागी आदमी निकले हैं, माता बहनों में बड़ी बड़ी शक्तियां निकली है। सूरज को बंद कर दिया नहीं हो सके, ऐसी शक्ति इनमें लिखी है जिसको व्यभिचारी बना देना, आप जरा सोचो। इस बात से व्यभिचारी फैलता है जिसे रोग फैलेंगे और मरेंगे बुरी मौत से, कि अन्न नहीं मिलेगा। मैं कहूं अन्न तो आप जो निरोध करो तो खेती कौन करेगा। ऐसी बातें आई है मेरे सामने गांव में, दाना कह रहा था वो जोधपुर वाला, वो कह रहा था गांव में बूढ़ा बूढ़ी हो गए, 2 छोरा थे मर गए और पैदा हुआ नहीं, पानी पाने वाला नहीं है। आप भी विचार करो, मरना तो आप रोक नहीं सकते और उत्पत्ति रोक दे रहे हो, तो उत्पन्न रोकना कितनी बार है, उत्पन्न होना ही उत्पादक, जो मनुष्य होता है उत्पादक होता है सब चीजों को, आविष्कार करने वाला, उसको खत्म कर देते हो, क्या उत्पन्न होगा, क्या आविष्कार होगा, कौन आविष्कार करेगा, कौन माँ बाप की सेवा करेगा, कौन खेती करेगा, कौन फौज में भर्ती होगा, कौन साधु संन्यासी बनेगा, कौन विद्वान बनेगा, कौन उपदेशक बनेगा, संसार को सच्ची बात बताना कौन होगा, 2 तो छोरे होंगे, सैकड़ों गुना विद्या पास में जमीन होते हुए 2 छोरा 1 छोरा तो मुंबई में नौकरी करता है, एक माँ बाप की सेवा में जमीन संभाल कोई नहीं है, इसी बात मैंने सुनी, नाम पता याद नहीं है, कितनी विलक्षण बात है। भागीरथ जी के भाई सात भाई है, जिम में कितना काम है, मुंबई में काम, यही काम है, गायों का काम कितना किया है भाई ने। तो कोई भाई किसी काम है, कोई भाई किसी काम करे, बेटे कम होगा तो काम कौन करेगा, दशा क्या होगी। आप तो कहते हो कि अन्न नहीं मिलेगा, हम कहते पानी नहीं मिलेगा इस पाप से, इस पाप से पानी नहीं मिलेगा। पानी अन्न तो दूर रहा, अन्न कपड़ा दूर रहा, ये पाप कर रहे जो जो पानी नीचे जा रहा है, जगह जगह बोरिंग करते है, कितना देर बोरिंग करोगे, जगह जगह बोरिंग हो रहा है, पानी कम हो रहा है, और बांध जितने बंधे हुए पानी के उनमें रेती भर रही है। एक दिन सुबह उठा तो मन में राम राम राम राम करा, वो पानी नहीं मिलेगा, क्या दशा होगी, ये पापों का कारण जैसे होगा। कली बार ही बार दुकाल पड़े, बिन अन्न दुखी लोग मरे, क्यों कल युग में पाप फैलेगा, और पाप का फल ये बैन जामे धान, ऐसे वही पाप जोर से कर रहे हैं, तो क्या दशा होगी। गीता में अज्ञ से अश्रद्धा दर्श, जानते नहीं शास्त्र की, मानते नहीं, संशय आदमी संशय है भीतर में, शास्त्रों की गुरुओं चरणों की माँ बाप की आज्ञा तो मानते नहीं, और पाप कर रहे हैं, यह संशय है भीतर में, निर्णय कर नहीं सके हैं। विद्वान कितने होते थे पहले, बीए का अंग्रेजी का विद्वान कितना होता था, आज कैसा होता है आप देख लो, हमारे शास्त्रीय आचार्य संस्कृत के कितने विद्वान होते थे, आज शास्त्रीय आचार्य हो जाए क्या विद्वान होते थे। महाराज भूरीदत्त जी कहते थे, पंडित भूरीदत्त जी महाराज अब शरीर शांत हो गया, वे कहते थे मैंने शास्त्री को पूछा, जिसे कहा कि दधाति दध दधाति दध दधाति दत्त दधती, जो दधाति दधत दत्त दधंती, तो मैं बोले दधंती कैसे बढ़ेगा, वो भी अभ्यस्तम है अद्यस्तात आश्री के तुम अभी तक याद है सूत्र, शास्त्री ये बात कह रहा है। आजकल विद्या कितनी शिथिल हो गई, क्या पहले जैसे योग्यता है अंग्रेजी में, क्या संस्कृत में ऐसी योग्यता है पहले जैसी, ये तो बुद्धि तो गिर रही है, उनमें भी नाश कर रहे हो, तो अच्छे आदमी कहां से बनेंगे, ये कहां से आएंगे, जब मनुष्य ही नहीं होगा तो पढ़ाई कौन करेगा। अभी ऐसी मूर्खता हो रही है कि एक आदमी जन्मेगा, एक आदमी अच्छा जन्मने का ढंग है क्या, ये बुरी वासना की तृप्ति कर रहे हो, या छोरा छोरी बच्चे हो छोरे छोरी को तो अलग अलग पढ़ाते हो, जवान हो छोरे छोरी क्या शिक्षा देते हो, क्या शिक्षा में क्या क्या अनर्थ हो रहा है, और कितना होगा, कितना चरित्र गिरेगा, क्या शिक्षा होती है कि नहीं, बड़े अवस्था में छोटी अवस्था में अलग अलग पढ़ाते हैं, बड़ी अवस्था में शास्त्र पढ़ाते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, और कोई अर्जुन के साथ में विवाह कर ले ब्राह्मण तो उसको आशीर्वाद मिलेगा, वाह वाह मिलेगी, क्या चीज फैलेगी इससे, दशा क्या होगी बताओ, कोई समझाने वाला हो आप दूसरों को कह देना मेरे साथ शांति से समझने के लिए बात करे, शास्त्रार्थ करे, हार जीत तो मैं करता नहीं, हम पहले कह हमारे मुंह से ही नहीं, हमारी क्या हार जाएगी, और हार जीत नहीं है, इस तत्व को जानने के लिए बात करें, मेरे को समाधान करते मैं आपका प्रचार करूंगा, क्योंकि अच्छा है सबके हित के लिए होगा, तो मेरी क्या बाधा है, आप बताओ मेरी क्या बाधा है, अभी मैं इसका निषेध करता हूं तो मेरे को क्या लाभ होता है, और इसका निषेध नहीं प्रचार करूं तो मेरी क्या हानि हो जाएगी, मेरे को रोटी मिलती है वो कपड़ा मिलेगा, मेरे को तो बंद होगा नहीं, ये जब जीते रहेंगे तब तो मेरे को धन मिलता रहेगा, पर आपकी दशा क्या होगी, आज दशा क्या हुई है इसके बाद में ये भी देख लो। एक खान का है ना अफसर था, उसने एक पत्र दिया है, मेरी ये पुस्तक जो है 100% ठीक है तुम्हारी पुस्तक, ऐसा आते वो राजेंद्र बाहर गया और उसके पास पत्र है कि आपको दिखाते, स्वामी जी मैंने पुस्तक की बोर्ड को जीती थी, जो बोर्ड के बैठे चेयरमैन से मैं प्रोजेक्ट में लेके गया था वहाँ पर, लेकिन वो कहते किताब बहुत अच्छी लगी उनको, बहुत अच्छी किताब है, लेकिन अब वो पॉलिसी बना लेते हैं कि जितनी ये बात क्या करें, अब हम ये कह रहे हैं मैं आपके पास आया हूँ, जनसंख्या सत्ता मनाया जा रहा है स्कूलों के अंदर, हम तो हमारे जो है बच्चों से छोटे बच्चों कह रहे हैं और रेडियो निकल रही है, इसका हम आपके पास दौड़ते आए आपके पूछने के लिए क्या करें, बच्चों के आप कह रहे हैं जो शिक्षा बोर्ड है उसके मुख्य चेयरमैन को मैंने ये पुस्तक दी पढ़ने के लिए, वो कहते हैं ठीक है, उन्होंने व्यक्तिगत तो मान ली बात, व्यक्तिगत रूप से तो प्रशंसा करी इस पुस्तक की, बोले पुस्तक लिखी बहुत ठीक है, परंतु क्या करें समस्या एक विश्वव्यापी है इसमें। तो विश्वव्यापी हो हिंदुस्तान में नहीं हो सकती है, विश्वव्यापी हो जहाँ धर्म का पालन नहीं है वहाँ होता है, धर्मात्मा ग्रंथ के देश के बीच में ऐसे नहीं हो सकता। अभी सप्ताह मना रहे हैं, एक सप्ताह के लिए जगह जगह ये जुलूस, बच्चों का जुलूस निकलवाते हैं, उनसे कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं उनके अंदर। स्कूलों में रैली निकल रही है और ये कहते हैं कि हम दो, हमारे दो, इस प्रकार के नारे लगाए जा रहे हैं बच्चों से। और ये किताब मैंने ऐसा ही आज जो मैं उदयपुर जा रहा हूँ, 22 से 24 तक मेरा कॉन्फ्रेंस है, और जितने से मेरे को बुलाया है भूल से आपकी सानिध्य से दिखे ना, तो मैं इसका कल आपके पास में आया हूँ कि ये स्थिति है। अब आप भी थोड़ा प्रचार करें, आप इनको कहें, आप इनको लिखें अपने तरफ। हम क्या लिखें, हमारी मान तो थोड़ी है, और मान तो हमारी भी नहीं लगे, हम कह तो सकते हैं उनको। आपकी जो जो शंका है मेरे से पूछो, अब आप पूछे आपको समाधान हुआ कि नहीं हो गया, मेरा समाधान हो गया। घर तब भी वो मान रहे हैं, यार वे भी मान रहे हैं, चले उनका व्यक्तिगत रूप से तो मान रहे हैं। बोले अभी ये काम सप्ताह है, जनसंख्या नियंत्रण सप्ताह मना रहे हैं, कितना अनर्थ कर रहे हैं, कितना अनर्थ कर रहे हैं, महान अनर्थ है, इसका नतीजा बहुत खराब निकलेगा। कि बाबा जी तिल सोखा किया, तिल के सूखे का जब उगड़ेगा, अभी तो गीला है, सूखे का तब देखना तिलक। तो ये देखना समझ, समय बिकता। तो मैंने व्याख्यान देते मैं आया हूँ, व्याख्यान बहुत वर्षों से दे रहा हूँ, 79 सम्मत 79 से कथा करी, कितने वर्ष हो गए, 73 वर्ष बोल रहा हूँ मैं, जिनमें तरह तरह का आदमी पहले घूमता पौता फिरता, ज्यादा चक्कर लगाता, आजकल वैद्य डॉक्टर मना करते हैं, फिरता नहीं हूँ, जब भी बोलने की मेरी बहुत है मन में, और ऐसी बातें चले तो मेरे उत्साह आता है, मेरी बात को काटे तो मेरा आनंद आता है, कोई युक्ति से शास्त्र से मेरी बात खंडन करो, मेरे को आनंद आता है, मैं बुरा नहीं मानता हूँ। सभा के बीच में कहता हूँ हमारे क्या बिगड़ जाएगा, हम हार जाएंगे तो शास्त्र हारेगा, पहले भगवान के वचन हारेगा, पीछे हमारे हार, हमारी जीत क्या काम की, यार वो हार सकते नहीं कभी, मैं निशंक हूं, मेरे को तो क्या, मेरे सज्जनों ने मित्रों ने कि तुम्हारे को कैद कर देंगे, तुम विरुद्ध सरकार के विरुद्ध, हम सरकार के विरुद्ध बोलते ही नहीं हो, सरकार से हमें क्या लेना देना है, हम तो बात कहते हैं जनता के हित की बात कहते हैं, यार बड़ी भारी अहित की बात है ये, नहीं तो मेरे को समझाओ, बहुत अन्याय की बात है, बहुत ही दुखसान की बात है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, अरे कितना शरीर खराब होता है, स्त्री का गर्भपात किया जाता है, शरीर कितना खराब होता है उसका, एक स्वयं बालक जन्मे, एक ऑपरेशन करे और वह उसकी उत्पादन शक्ति नष्ट करे, गर्भ गिरावे, कितने कितने होशियार, कितना काम करना पड़ता है गर्भ गिराने में, क्या उनकी शक्ति बढ़ती है तो मनुष्य का स्वास्थ्य बढ़ता है घटता है, कमर में दर्द होगा, छाती में दर्द होगा, और प्रदर होगा जो बंद होगा नहीं, लाल और सफेद प्रदर होगा, वो कंप्यूटर रहेगी, उसे मैंने बताई कई बीमारियां होती है, लड़ते चढ़ते चित्र में अंधेरी आती है, मनुष्यों को जो नसबंदी करी है वो कमजोर हो जाते हैं, जोर से शब्द होता है हार्ट फेल हो जाएगा, ऐसे कमजोर हो जाते हैं, ये डॉक्टरों से सुना है मैंने। महाराज जी सीकर में जो युवराजा है उसकी घरवाली खत्म होगी, 3 बच्चों के बाद में एक बच्ची थी दिखाया उन्होंने मशीन से, तो उसमें बच्ची थी तो उन्होंने गर्भ गिराने की कोशिश की ना, तो उनका इतना खून निकला कि वो खत्म ही हो गई। देख लो बच्ची थी गर्भ में, परीक्षा करी बच्ची गर्भ गिराओ, फिर चेष्टा करी खून निकला, खुद ही मर गई। ये खतरनाक चीजें अपने हाथ की नहीं है, सृष्टि है वो भगवान के हाथ की है, ये अनधिकार चेष्टा उन पर अपनी चिंता करना, वो पालन भगवान करने वाले हैं, उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी है, पालन करने वाले विष्णु भगवान है, श्रृंगार करने शंकर है, तो क्या उनके हाथ में नहीं, आपके हाथ में है ये बात, आप घोर पाप कर रहे हैं, बड़ा अन्याय कर रहे हैं, पालन करने वाले भगवान विष्णु है, उनको नींद आ गई कि वो मर गए, क्या भाव हो गया उनका, जो आपको चिंता लगी अन्न की। मारवाड़ी क्या होती, मैं और मौत पर परमात्मा का हाथ है, ऐसे का मात थे हाथ में लो मौत, मैं और मौत और राम जी जाने, मैं और मौत ये महात्मा चौका है आऊ तो मौत, मैं और मौत छड़िया है और सब बात जाने है। तो मैं और मौत वह मौत कर रहे हो, जन्म कर दे, जन्म कर सकते नहीं। अगर किसी के है तो हमारे कोई बहन आती है, मेरे को नाम तो लिखा नहीं है, आए तो मैं बता दूंगा, ये चाहती है हमारे संतान हो जाए। अरे एक संतान अभी नष्ट करो तो संतान नहीं होगा, शास्त्रों का केल है। लक्ष्मी जी से नहीं चली ये बात, इतनी बात है पक्की, जो संतान रोगेगी फिर संतान नहीं होगा। एक बात प्रसिद्ध करने की नहीं है, मैं मन में आगे कहता हूँ। सेठ जी का बालक नहीं था, तनमान दास जी उनके थे मित्र घनिष्ठ, बालक बने गए। उसे कहते देदा तेरे बालक नहीं करते, जो कहा कि मेरी स्त्री ने पहले जन्म में दूसरे के बच्चों को मारा है, इसका बच्चा नहीं होगा। कही साहब सेठ जी का बालक नहीं हुआ, सेठ जी आबाद गई है, इन्हें अपराध किया, दूसरे बच्चों को मार दिया है, इस बात का बालक नहीं होगा। अब दूसरों को बालक मारने में बालक नहीं होगा, घर का गर्भ गिरा हो तो बालक होगा, रोग ही रोग खूब। अब आप तो मानते हो नहीं, फिर देखना इसका नतीजा बहुत खराब होगा, देश के लिए खराब होगा, मनुष्यों के लिए खराब होगा, सबके लिए खराब। जैसे मारना कोई अच्छा काम होता है क्या, आप बताओ, इतने बैठे हो, संयम रखो, अच्छी बात है, अपना बड़ा संयम संयमित रहते आदमी से। एकादशी है जो व्रत करोगे, व्रत नहीं करना मुझे, खड़ खड़ करो, अरे कहते व्रत करने से अनाजान बसता है, तो बसता है वो काम तो करते नहीं, नष्ट होने का काम कर रहे, नाश की प्रवृत्ति हो रही है। आपकी शंका हो तो बोलो भाई, अब बोलो, प्रश्न करो, इनके जो लाभ है आपने पढ़े वो बताओ। जो हफ्ता मनाया जाता है परिवार नियोग करो, गर्भ नहीं पड़े, गर्भपात करो, नसबंदी करो, ऑपरेशन कराओ, ऐसी बात आई है तो इनका लाभ है वो मेरे को समझाओ। आप क्यों बंद कर दो, मैं तुम्हारा साथी हो जाऊंगा, तुम मंदिर नहीं, मैं बेखान ज्यादा देता हूँ आप लोगों से। जब ये बोर्ड का काम चला तो पहले मैं था चित्रकूट में, बिताए वो एकांत रहेंगे, तो सेठ जी ने कहा कि प्रचार करोगे वोट देने के लिए, वो सोमानी जी गजाधर जी उठे थे, उनके पिता गजाधर के पिता भाई बड़े वृद्ध साधु सज्जन थे, उन्होंने कहा कि गजाधर के लिए वोट धराओ, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं गए हत्या और मैं नहीं देखा, सरकार गय हत्या करती है मैं वोट नहीं देता इनको, मैं निषेध करता हूँ। निषेध के लिए दो तीन चार पांच बार इलेक्शन में खूब घुमा हूँ, यार निषेध किया है, यार वो जीत गए, जाकर कांग्रेस मिल गए, यार मेरी बीती हुई बात है। अब ऐसे आदमी क्या करेंगे, आप विचार सोचो जरा। उसका लड़का खड़ा हुआ कि स्वामी जी आप मेरी सहायता करो, तुम्हारे बाप की सहायता करी, अंग्रेज मिल गया मैं क्यों करूं, मैं मेहनत करूं, मेरे कोई निर्फल है, बस लड़के ना उसका मेरे से बोल क्या फायदा, गोहत्या बंद है, धर्म का पालन करे तो मैं देऊ वोट, धर्म उजुर्ग में कहूं मैं ज्यादा विरोध नहीं करता हूं, इतनी ही मेरी कृपा ही समझो तुम्हारे पर, अच्छा भय समझ लो, भाई डरता हुआ नहीं करता हुआ। वह तो आई जगह जो जाने भगवान जाने आई थे, पर मानते थोड़ी राज्य सरकार से कहा, मैंने कहा पुस्तक पढ़ लो एक बार, जिसे नहीं पढ़ी कर्पा से महापाप पढ़े, ये पुर्जा नहीं पढ़ा, पुर्जा पढ़ने लगे छोड़ दिया। भैरव सिंह जी ने खुद ने ये बात कही तो पढ़ाने गया उसने, अब पढ़ते नहीं, क्या करूं, पढ़ देखो। उन्होंने कहा कि मैं आपको समझा दूंगा, आप भी सहमत हो जाओ, करना चाहिए कम सहमत हो, ऋषिकेश आ जाओ मैं बात करूंगा, कि आपको भी ऐसा मानना पड़ेगा, क्या जे आप मनाओ, ऐसी सृष्टि बढ़ रही है, बहुत खराब हो रहा है, ये प्रश्न की बात हुई। देखो कोई भी काम करो, आपसे एक हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूं, आप भी ऐसा कहना कि कोई भी काम करो उसके पक्ष विपक्ष को दोनों को पढ़कर करो, किसी काम में जाओ, किसी विषय में आप जाओ तो उनके पक्ष का विपक्ष का दोनों को बढ़कर दोनों को विचार करके फिर निर्णय करो। एक पक्ष एक प्रकार कैसे ठीक होगा, तो क्या क्या हानियां होती है, क्या क्या फायदा होता है, ये दोनों पक्ष आप पढ़ो। शास्त्र किसको अनुमोदन करता है, किसका निषेध करता है, शरीर कैसे ठीक होगा, इन बातों को विचार करो। संयम से सही ठीक होगा, भोगों से लाभ होता है क्या? मैं तो नहीं करने की बात करी, जोधपुर उसमें मैंने कहा अधिक शरीर जो भोग भोगना नशा करने वाला है, या मैं नशा नहीं करता हूँ, मेरे सामने बोलो, मेरे सामने तलो, मेरे कुछ दिया जो बोले मेरे। अगर नशा ज्यादा करना बलवान होगा तो तुम बलवान हो, बल बढ़ता है, क्या बढ़ता है आपको नशा करने से, इस विषय में कहा था। सब हम कह दिए लोग मेरे साथ बोलो, मेरे साथ दौड़ो, मेरे से काम करो, मेरे साथ रहो। ज्यादा नशा करने वाला, बहुत ज्यादा नशा करने वाला, अगर आप मर आ जाओ तो क्या है, हम तो आप नशा करेंगे फिर इतनी बड़ी चिल मिलाएंगे खैचे को खूब। साधु हमारे पंक्ति नहीं बैठाएगा, हमारे साधु पंक्ति नहीं बैठाते, दुआ कर रहे हो नहीं बैठेंगे, मौत ले लेंगे हम, फिर वंचित क्यों रहेंगे, बताओ गुण कोई। तो भाई करके देख लो, जो क्या बात हुई, शास्त्रों को देख लो, करके देख लो, परिणाम देख लो। गर्भ गिराया स्त्री मर की बात है, खुद ही छोरी छोरी जिले में दूर रही, खुद जयराम जी, ऐसी घटना होती है कही। एक ऐसी मैंने सुनी कथा, ब्याह कर आया और उसके ऑपरेशन कर दिया, उसके पति को मालूम हुआ वो राजपूत थे, गोली मार दी, डॉक्टर की गोली मार दी कि मैं ब्याह करके आया हूँ, बच्चा हुआ ही नहीं हमारे पैदा, तो बंद कर दिया। ऐसी दशा होती है। एक परिवार की बड़ी शर्मा जैसी बात है, पति ने नसबंदी करा ली, उसको बेटा पैदा हो गया, तो बेटा पैदा तो पूछा साहब कर रहे तो आपके पिता का है, महाराज आग लगा करके सगड़ा मर गया, कब क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को, एक छोरा पास लगा वो बचा और खत्म हो गया परिवार, ऐसा ऐसा परिणाम होता है इसका, ऐसी घटनाएं घटी है। कोई शर्म वाले आदमी है, इज्जतदार आदमी है, ये बेइज्जती सहेंगे, चरित्र नष्ट हो रहा है, कितना आपका कितना गिर गया है आज समाज, आप सोचो, आप उसमें विचार करो। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी कितनी बढ़ रही है, अरे पाप का नतीजा खराब होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो कहते हैं कि आदमी खाएंगे क्या, हम कहते हैं नहीं दिन में तो खाएंगे क्या, इसका उत्तर दो, खेती कौन करेगा, हम दो एक और हमारे एक, अच्छा हमारे दो, हम दो और हमारे दो, तो हजार हजार ही रहेंगे, मरेंगे वे कहां से आएंगे, कुछ दृश्य हम खत्म हो जाएंगे कि नहीं बताओ। तो जन्म तो आधा जन्म, हम दो और हमारे दो, दो ही रहे ना, लाख है तो लाख आदमी रहे, मरे हुए कहां से आएंगे, खत्म हो जाएंगे, वंश नष्ट हो जाएगा। नहीं होते तो नहीं होता, वो हाथ की बात नहीं, मैं पाप करते हो इसके, मैं कहता हूँ नहीं हो तो मैं नहीं कहता, बच्चा पढ़ाओ, मैं जनता पढ़ाओ और घटाओ और पक्ष में नहीं हूँ, तुम पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, ऐसा दुराचार मत करो, वो कहता हूँ मैं। हमें पढ़ाने पढ़ाने से घटना से कोई मतलब नहीं है, आपके अन्य की चिंता हो जाती है तो मेरे को भी चिंता हो जाए, मैं ही बढ़ाऊंगी मत बढ़ाओ, कहीं घटाओ घटाओ कहूंगा, मेरे ये अनधिकार चेष्टा है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जब धन की आवश्यकता होगा, जहाँ वृक्ष ज्यादा होते हैं वर्षा ज्यादा होती है तो जनता ज्यादा होगा, अनपैदा जन नहीं होगा, ये तो आप ही देखते हो, जिस देश में वृक्ष ज्यादा होते हैं वर्षा ज्यादा होती है, तो वृक्षों के लिए वर्षा होती है क्या मनुष्यों के लिए अनाज नहीं होगा। मेरी बचपन की बात है, टीडी आती थी बादलों में, मैंने बादल में जो छाया जाती छाया हो जाती, इतनी टीडी आती थी मेरी देखी हुई है, पर टीडी आती वह समय कहते हैं आज जमाना होगा हमारे लिए, जो टीडी के लिए देंगे हमारे को मिलेगा, या टीडी आज बंद जो काल हो गया पैदा ही नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, कि पशुओं को खाओ, अंडा खाओ, मछली खाओ, जीवों को खाओ, मारो, तो तुम्हारे खाने नहीं गए तो पशु हो गया, पशुओं को खाने चारे की जरूरत नहीं, क्यों तुम मार खा जाओ, तुम्हारे अंदर जरूरत नहीं, उसके पास चारे की जरूरत नहीं, वर्षा क्यों होगी? आप अंडे खाओ, पशुओं को मारकर खाओ, तो आप आपस में खा लोगे, तुम्हारे लिए अंदर जरूरत नहीं, उनके लिए घास की जरूरत नहीं, वर्षा क्यों होगी? बताओ, जीवे तो अन्न की जरूरत होती है, जीते ना रहोगे तो ये बात किसी तरह ठीक नहीं है। शास्त्रों के बड़ों की आज्ञा न मानना बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी। भगवान ने खुद कहा, श्रुति स्मृति ममेव आज्ञा है, या उल्लंघ्य प्रवर्तते, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञाएं हैं, इनका उल्लंघन करता है जो महात्मा संतों की शास्त्रों की बात नहीं मानता, आज्ञा भंगी मम द्वेषी नरके पतति ध्रुवम, उनका आज्ञा नहीं, निश्चित नरकों में जाते हैं वो। श्रुति स्मृति ममेव आज्ञा, ये उल्लंघ्य प्रवर्तित है, आज्ञा भंगी मम द्वेषी, मेरा बैरी है वो, ऐसा मेरे को पड़ेगा जरूर ही। हमारे सर्वेश लोचनम शास्त्र यश नास्ते अंधे है वा, सबके लोचन शास्त्र है, शास्त्र हम देखते हैं। गावो गंधे न पश्यन्ति, शास्त्रे पश्यन्ति वे द्विजा, और विप्राश नेपा चारे पश्यन्ति चक्षु भ्रमित रजना, गाय तो गंध से देखती फुंग फुंग फुंग, और शास्त्र पश्यन्ति वे द्विजा, ब्राह्मण है संत वे शास्त्रों से देखते हैं शास्त्र में क्या लिखा है, वो दृष्टि है उनकी। और राजा लोग है गुफिया पुरुष के द्वारा देखते हैं, चक्षु क्या हो तेरे देना, दूसरा आंख देखते हैं, राजा लोग गुफिया से देखते हैं, बड़े शास्त्रों से देखते हैं। तो शास्त्र क्या, कौन शास्त्र पढ़ेगा? आज इतनी जनता बढ़ रही है, हमारे शास्त्रों को जानने वाले कितने हैं? या फिर क्या दशा होगी, उनको भी मार दोगे? तो ये जो प्रश्न है कि साधु कौन बनेगा, फौज में कौन जाएगा, खेती कौन करेगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा, बड़ी बड़ी मशीन कौन लगाया, फैक्ट्री कौन चलाएगा, बताओ, इसका उत्तर दो, देवा उत्तर दो। हम दो एक, हमारे एक तो माँ बाप की सेवा करेगा, घर का धंधा करेगा, फैक्ट्री खोलेगा, कारखाना खोलेगा, क्या करेगा वो, आप उत्तर दो। साधु कौन बनेगा, यार माथा पुछी कौन करेगा? आप जरा सोचो, मनुष्य होंगे तो कोई खेती करेगा, कोई साधु बनेगा, कोई फौज में जाएगा। अब फौज में हिंदुओं ने फौज थी, मुसलमानों ने भर्ती शुरू किया है, तो फौजों की मुसलमान बिना कारण ऐसे करने वाले हैं, तो उनकी क्या करेंगे, वो हो गए तो क्या हुआ, दशा क्या हो गई, आप जरा सोचो भाई। इस वास्ते अन्याय मत करो, अनधिकार चेष्टा है ये, शास्त्र उक्त चेष्टा नहीं है, न्याय युक्त चेष्टा नहीं है। और न्याय युक्त बताओ आप, शास्त्र उक्त बताओ, युक्ति से बताओ कि बड़ी बढ़िया चीज है। दुराचार व्यभिचार कितना बढ़ गया, चरित्र कितना गिर गया इस कारण से, ये तो आप लोग जानते ही सुनते ही समझे गए। इस वास्ते बहुत हानि है भाई, इस वास्ते आज्ञा का पालन करो। अगर कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो संत महात्मा है, शास्त्र है, उनकी आज्ञा का पालन करो, मुफ्त में कल्याण होगा, मुफ्त और बड़ा फायदा होगा, बुद्धि सदबुद्धि होगी, नहीं तो ऐसी भोगा शक्ति से दुर्बुद्धि पैदा होगी, उसका नतीजा खराब निकलेगा। बोलो शंका करो भाई, मेरी बातों को काटो, मैं राजी हूं, नाराज नहीं होगा, पहले कह देते नाराज नहीं होगा, काटो मेरी बातों, कौन साधु होगा, कौन पंडित होगा, कौन उपदेश देगा, कौन फैक्ट्री में चलाएगा, कौन खेती करेगा, कौन माँ बाप की सेवा करेगा, बताओ। व्यवहार में बिल्कुल व्यवहार में परमार्थ की बात, पुण्य पाप सीधी सीधी बात है। अब कई हो तो कोई फौजे में भर्ती होगा, कोई साधु होगा, कोई खेती करेगा, कोई माँ बाप की सेवा करेगा, कोई फैक्ट्रियों खोलेगा, तरह तरह काम होगा, आविष्कार होगा। आविष्कार करने को भगत किसको मिलेगा, हम दो और हमारे दो, कौन आविष्कार करेगा? अरे कितनी जरूरत है, बार कितनी बूटियां, कितना फल है, कितनी तरह की चीजें हिंदुस्तान में है। मेरी तो ये धारणा इस विषय में, अगर ठीक आविष्कार किया जाए, पृथ्वी मंडल मात्र को निरोग करने की शक्ति हिंदुस्तान में है। कितनी जड़ी बूटियां पैदा होती है, अमंत्र मक्षम नास्ती नास्ती मूलमसो अनौषधम, कोई अक्षर जो मंत्र न ऐसा नहीं है, कोई जड़ी बूटी औषधि नहीं आया है, अयोग्य पुरुषों नास्ती योजक तत्र दुर्लभ है, इनको बनाने वाला दुर्लभ है, जो बनाने वाला तो खत्म कर रहे हैं, बनाने वाला तो नष्ट कर रहे हैं। कितने दोस्तों में कितनी संख्या आपकी थी, कितनी मुसलमानों की थी, दोनों विचार कर लो। वे करते नहीं तो उनके तो कहते धर्म है, हमारे कौन धर्म है, नशबंदी करना धर्म है, पाप बड़े भारी, ब्रह्मत्या से दुगुना पाप बताया, हमारे घर को गिराएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।